nem egy új dolog. Lera Boroditsky, kognitív tudós, az egyik úttörője annak a kutatásnak, amely azzal foglalkozik, hogyan manipulálja gondolatainkat saját nyelvünk. Kimutatta, hogy az angolul beszélők általában vízszintes vonalnak tekintik az időt. Előrébb tehetik a megbeszéléseket, vagy kitolhatják a határidőket. Hajlamosak arra is, hogy az időt balról jobbra haladva tekintsék, nagy valószínűséggel összhangban azzal, ahogy olvasunk, vagy ahogy az angol és a magyar nyelvet írják. Ám az időt más nyelveken is megfogalmazzák. A héberül beszélők például, akik jobbról balra olvasnak és írnak, úgy képzelik el az időt, mintha a szövegükkel azonos utat követne. A családi fényképeket az idővonalon úgy helyeznék el, hogy a legrégebbivel jobbról kezdenék a sort, és balra tennék a legújabbakat. A mandari nyelvet beszélők viszont az időt függőleges vonalként képzelik el, ahol a lefelé a jövőt jelenti. Például a xia, le szót használják, amikor jövőbeli eseményről beszélnek, így a jövő hét szó szerint lefelé lesz. Nekem a nyelvvel kapcsolatban rögtön az ugrik be, hogy mennyire erőteljesen határozza meg vajon a hétköznapi létünket, a működésünket, azt, ahogyan a világot látjuk, mert nyilván a szavaink azok erős hatással bírnak. Mennyire határoz meg egy adott kultúrát, hogy abból mi válhat? Mert például, ha megnézzük azt, hogy jelenleg ugye a világban domináns nyelv az az angol, az nem véletlen, az azért van részben, nem csak azért, mert az angol szászok leigázták egy időben a világot, azért is van, mert egy egyszerű nyelv. Na igen ám, de most Kína, aki emelkedik fel, és most már ugye a világ GDP-nek egy nagy része nála termelődik, és ettől hangos a magyar kormányzat is, hogy a kelet felemelkedik, és majd figyeljétek meg, hogy ez az évszázad az övéké lesz. Csak hogy a kínai nyelv az annyira rohadtul bonyolult, és pont azért bonyolult, mert egyébként rettentő egyszerű, tehát annyira egyszerű, hogy már érthetetlenül nehéz belehelyezkedni. De még ettől is sokkal nagyobb probléma, hogy az írás, a kínai írás az egyszerűen reménytelen. Tehát egy átlag kínai melós az ismer 3000 szót, az nevetséges, mert hogy annyit tud felismerni, elolvasni, tehát az majdnem azt mondom, hogy analfabéta. Egy egyetemi oktató az mondjuk egész életében tanul írni, és még 70-80 évesen is tanul meg új szavakat leírni, és ő tud mondjuk 50 000-et. De nem tudom belehelyezni magam ezekbe a, nem kanji, de valami hasonló ez a ilyen szóképekbe, hogy ha én nem ismerek egy ilyen szóképet, vagy képszót, vagy nem tudom, akkor egy részlete emlékeztet egy másikra, hogy abból kibocsom. Hát érted? Némelyiknek, de az se jelent olvasok semmit. Egy magyar szöveget, és akkor benne, de mondjuk ha benne van azt, hogy Birmingham, akkor azért kétségbe esek, nem tudom kikövetkeztetni, hogy ez mit jelent, de utána tudok nézni, hogy az hol van, meg rá tudok keresni, ő is be tudja másolni a Google-be. Persze. De az a tapasztalatom idegen nyelvben való fejlődés közben, hogy én nem szótáraztam ki néhány dolognál többet 30 éve, hanem olvasom, és a kontextus megtanítja nekem, ráadásul úgy tanítja meg használni azt a szót, hogy adekvát módon majd én is egy olyan kontextusban helyezem el, azzal, és egy szinonimáját fogom a másik kontextusba betenni, ami oda jobban való, és megértem, és jól értem meg. Igen. Na most erre nincsen esélyem, ha az egyik szó az #kukac2-2 kereszt van, a de szövegben. Még azt se tudod, még ezt se tudod mondani, hogy #kukac2-2 nem tudod felolvasni sem, tehát nem tudod azt a hangalakot, amit ott látsz, az mi. Ha mondjuk olvasod. Nem tudod eladni magad mondjuk, úgy, mintha értetted hát volna, amit olvasol. Hangul, valamit nem értesz, akkor megkérdezed, hogy hello, mi az, hogy mit tudom én, economy, és akkor legalább fel tudod olvasni, mert úgy kb. Képbe vagy a nyelvnek a rendszerével, hogy hangzik az adott szó, és akkor azt tudják mondani, hogy ja, az azt jelenti, hogy gazdaság. De kínaiban, ha látsz egy ismeretlen szót, akkor semmi. Akkor nem tudod azt mondani, hogy mi volt az a ilyen, úgy néz ki, mintha egy ilyen, és el is felejtett, mert ezt lehetetlen megjegyezni, mert egy hülye sátor egy kis vonallal fönt. Hát igen, meg művésznek kell lenni gyakorlatilag. Azért a folyóírás az nálunk is valamennyire művészet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egy, ott táncolnak azok a betűk. Nyomtatott betűvel viszont tudsz írni, hogyha nagyon tudod, ha csak annyira futja, vagy azt gondolod, az hogy olvasható. Nyelv, és 25-öt kell megjegyezned. Igen. És a dél-kelet-ázsiai, tudod, de az összes ilyen laoszi, a vietnámi, a táj, a kmer írások is egytől egyik gyönyörű. Egyébként kicsit hasonlítanak a héber, meg az arab írásokra, de hogy mindig azt érzem, amikor rájuk nézek, hogy itt csak az érvényesül, aki szépen is tud írni, nem csak aki tud. Karakterek, tudod, de mondom, a kínaiban konkrét szavak vannak, és ha nem tudod, akkor nem tudod felolvasni, nem ismered a hang alakját, de még akkor is van olyan szó, mondjuk a li, aminek 50 jelentése van. Reménytelen. Tehát az egy exkluzív nyelv van, akkor szerintem, amikor a kínaiak az írást megalkották, ott az volt a koncepció, hogy van a paraszt, meg van az írástudó. És a kettő között ne legyen átjárás. Az írástudó az elszigeteli magát a parasztságtól, ő képviseli azt a tudást, amihez a paraszt nem fér hozzá, cserébe irányítja és uralkodik fölötte. Ezzel szemben az angol nyelv az nagyon inkluzív, mert az elég könnyen elsajátítható. Tehát tényleg tök egyszerű az egész, a ragozás, a minden, az idők egy kicsit bonyeszek, de úgy alapvetően azt így mindenki meg tudja tanulni. Meg a tömegkultúra, meg a popszongok, meg a filmek minden feliratozva, ezek mind-mind-mind segítik, hogy az angol nyelv a világon mindenhol második nyelv legyen. Na de most, az hogyha... a gyarmatosításhoz tartozik, nem igen, a nyelv egyszerűsége. Nem, ez nem pusztán a gyarmatosításhoz, ez a kulturális gyarmatosításhoz tartozik. Ez a tömegkultúrához Same tartozik, shit. A plázakultúrához tartozik, ez a... De nem, hát ez erre nem, gondoltam, Robi. Nem, de, ne javíts ki saját magamra, de, nyilván ugyanerre gondoltam. Arról van szó, nehéz fegyver, mert nem tudod te elmondani, hogy mit akarsz, de ő meg rögtön kiforgatja, hogy mit akarsz. Borzasztó. Vissza szeretnék térni oda, ugye az egész okfejtés legelején volt, hogy Kína miért nem tud most globális domináns szerepre törni, azért, mert ez a rohadt bonyolult nyelve, ez egyszerűen alkalmatlan erre. Ha viszont Kína az angol nyelv használatával akarná a világot uralni, akkor már is öngól. Tehát ugye, tudod, ő nem tud úgy uralkodni, hogy egy másik kultúrának az eszközét használja, mert azzal a másik kultúrát is erősíti. És ilyen módon a magyar is egy kirekesztő nyelv, abszolút rohadtul bonyolult. Rajtunk kívül ezt senki nem fogja az életbe megtanulni. De ez csak a nyelvírás, vagy a kommunikáció írott része a kínaiak szerintem, mind a vizuális kommunikáció, mind a mozgás kultúra terén különösen komoly kultúrával rendelkeznek, és tudod, ha az egyik eszközzel nem megy, az a másik kettő ettől még fegyver. Nem tudom, én azt mondom, hogy szerintem korlátos az a képességük, amivel a világ civilizációinak nem tudom, fejlődésére vagy az együttműködésre hatással tudnak lenni. Minden nyelv egy korlát egyébként, tehát hogy az, hogy egy nyelvet beszélsz, az téged korlátoz egy bizonyos információ sokaságra, korlátoz arra, hogy más elképzeléseket megtudj, korlátoz arra, hogy valamilyen eszmének az eredeti nyelvi, eredeti szándékú változatának megismerd a konkrét jelentését. Korlátoz téged a kétféleképpen is egyébként a nyelv, ugye van ez, amire szoktam hivatkozni, amikor azt mondják, hogy arra nincsen szó. Ez kétféle módon fordulhat elő. Az egyik ugye az a klasszik, amikor hát ezek a szavak nem nálad vannak. Egyszerűen nem képviselsz elég kommunikációs erőt ahhoz, hogy kifejezd ugyanolyan amplitúdón azt a dolgot, amit látsz, pedig nem olyan hű, de hatalmas dologról van szó, vagy mások legalábbis előtted meg tudták tenni. És van az, amire tényleg nincsen elég szó, ez azt jelenti, hogy korlátozottak a fogalmaink, és a nyelvben a fogalmainkhoz adunk egy jelentéspárt. Nincsen több szavunk, mint ahány fogalmunk. Ja, de viszont tudunk gyártani új szavakat, mondjuk mit tudom én most, a klímaszorongás kifejezés az 50 éve semmit se jelentett volna. Vagy a számítógép 100 éve semmit nem persze, jelentett volna. Persze, ezeket a jelentéseket megtanuljuk. Igen, de ehhez jelenségek születnek, igen. És azokat el kell nevezni, de és akkor a jelenségeket elnevezzük, de vannak olyan jelenségek, amelyekre valóban nem alkottunk szót. Nagyon gyakran említjük például azt, akinek meghalt a gyereke. Arra nincsen szó. Arra, amikor valakinek meghal a szülője, arra azt mondják, hogy árva. Arra, akinek meghal a házastársa, arra azt mondják, hogy özvegy. De arra, akinek meghal a gyereke, arra nem alkottunk szót. És pedig szerintem azért nem alkottunk... Nem hiányosság, mert nem elfelejtettük, hanem amiért nem nevezünk el utcát Jézusról. Nem alkottunk szót, és nem tudom, hogy más különböző nyelv, más egyéb nyelveken, németül, angolul, franciául van-e szó erre. Meg lehet, hogy van. Minden esetre magyarul nincsen rá szó. És én azt hiszem, hogy ennek mágikus oka van. Azt hiszem, hogy azért nem alkottunk erre szót, mert nem akarjuk megidézni. Mert nem akarjuk az ördögöt a falra festeni, mert ha szót alkotunk rá, akkor azzal kvázi az élet rendjébe emeljük. Márpedig ez az élet rendjével, hogy a szülő a gyerekét temesse el, olyan mértékben ellentétes, hogy egyszerűen nem idézzük ide. Egyébként, ha már, hogy milyen szavunk nincs, ugye van magyarul a tánc, de ez nem egy magyar szó, de a táncra nincs magyar szavunk, vagy legalábbis én nem ismerem. Nem hát értem. Vagy elfelejtettük. Nincs ilyen szó. Tehát ez egy jövevény szó. A tánc, az a tánc németben. Nem, valami, a farkas, vagy mi is az a... Mi az az állat, aminek a elfelejtettük a nem, ezek én úgy tudom, nevét. Hogy tabu állatok, a szarvas meg a farkas, nem olyan két olyan állat, amit nem lehet megnevezni. Mm. Tehát mondhatod, hogy az az állat, amelyiknek ott a szarva van, nem az is a volt szarvas, hozzá, nem is volt hozzá tartozó megnevezés, amit nem mondunk hát ki. Lehet, hogy de a szarváról megismerjük, és a szarváról megnevezzük. Ez olyan, mint a Jehova, hogy a lényeg az, hogy elfelejtettük, és lehet még ilyen, és az is lehet, hogy egyszerűen a, gondolom, hogy ilyen germán dologa, vagy a tánc onnan érkezik, elkezdtük azt használni, mert ez tök jól hangzott. Ha mondjuk most mi ahelyett, hogy valami menő, azt kezdjük kell használni, hogy hip, meg hogy cool, és eltelik 450 év, lehet, hogy ugyanúgy elfelejtjük lehet, azt lehet, a szót, igen. Hogy menő, ami magyar jó, egyébként, de ugyanúgy egy ilyen a mozgásra utal. Mennyire egy alap eleme minden kultúrának, meg civilizációnak a tánc. És van olyanunk, hogy csürdöngölő, meg csárdás, meg nem tudom én mi minden van, de hogy tánc általánosságban az nincs. Mm-hmm. Mert hogy persze voltak olyanok, mint mit tudom, bejött egy új eszköz valamikor, mondjuk a török megszállás vagy a hódoltság alatt hoztak egy eszközt, amit balta volt, és akkor azt elkezdtük baltának hívni, ők is úgy hívták meg a csákányt, meg a mit tudom én, meg amikor a német kultúra volt ránk nagy befolyással, akkor a pajszer, meg a rigli, tudjátok, minden olyan dolog, ami akkor éppen feltűnt, mint ahogy most az e-mail, meg a komputer, meg a web, meg a net, ezek úgy jönnek, hogy bejön hozzánk a cucc, az annak az ottani nevével, és azt használjuk. De rengeteg olyan szó van, amire nincsen magyar eredetű, vagy rengeteg fogalom van, amire nincs magyar eredetű szavunk, hanem jövevény szavunk van. De van egy jövevény szavunk rá, most miért kéne erre nekünk egy saját szót alkotni, amikor a tánc az tökéletesen megfelel. Az igaz. Ki tudjuk vele fejezni. Nagyon kevés szavunk származik abból az alapszókincsből, amit még az uráli nyelvcsaládból hát igen, hoztunk. Ez a jó, hát a legtöbb szavunk az vagy török, vagy szláv eredetű. Mert? Van egy csomó német eredetű szavunk. Hát meg jiddis, meg cigány, meg most már angol, igen, francia, olasz, még orosz is rengeteg. Lehet, hogy most legyen akkor csürdöngölős a neve, hogy nekünk ez a tánc szinonimája volt, mert mi ezt az egy táncot ismertük. Jó, nem, mert ennél régebben kellett ez legyen, de érted, volt egy szavunk, hogy a duchmuch, és akkor mi mindig duchmuchot jártunk, és soha nem keringőztünk, és soha nem brékeltünk, meg nem csináltunk más nemzetek táncait, nem láttuk őket. Láttuk a másik nemzeteket a csatatéren fölkoncolva, de akkor pont nem táncoltak. Tehát nem kellett egy általános ilyen umbrella fogalom, hogy mi ezt most lefedjük az összes táncot, mint ahogy a lakatlan szigeten nekem az, hogy kókusz, az azt jelenti, hogy kókusz, meg azt is, hogy étel. És nem értem a különbséget, mert a kókuszon kívül nincs semmi, amit meg tudok enni. Igen, és valahogy így kókusz, lehet ez. És ott van éppen a magyar nyelvben az eredeti táncunknak a neve, jó, csak, hol, csak az nem egy ilyen ernyő fogalom. Ha valaki megmondja nekem, örülni fogok, mert én ezt nagyon régóta nem találom. És azért nagyjából mindenre van, tehát a komputerre is van szavunk, hogy számítógép, meg az internetre is van, hogy micsoda információ szuperstráda, bár ebben egyetlen szó. A weboldalra is van, hogy ottlap. Igen, szóval, hogy aztán honlap lett, és a honlap meg bevált. És aztán nem úgy volt, hogy website, és akkor ezt megpróbálták ilyen béna módon lefordítani, hogy ott lap, és egy ideig, pár évig használták, hogy ott lap, és hát mindenki idegenkedve, viszonyogva fordult el ettől, hogy na, akkor inkább website. És aztán a honlap meg egyik napról a másikra beépült, és teljes értékűen, és senki sem viszonygott, mert az valahogy működött, az befogadta a nyelv. Igen. Igen, van esztétikája ilyen ezeknek, amit tudod, így általánosan nem tetszik, valahogy szúrja mindenkinek a gerincét. Igen, hát ahhoz egy érzékkel, ahhoz egy nagyon erős nyelvérzékkel, hogy itt valaki kazincit tudjon játszani, érted? És azért nagyon sokan szeretnek kazinciskodni, de kevés kazinciakat közöttük. Aztán van egy, és azt mondja, hogy honlap. Na most egyébként ez a durva, hogy ez egy simán akárhol kipattan, és a nyelv az ugye egy folyamatosan fejlődő, változó, organikus dolog, még akkor is, hogyha az MTL megpróbálja leszabályozni, és azt mondja, hogy ezek magyar szavak, meg ezek a szabályok, meg ezek a keretek, közben mégis organikusan változik, és valaki azt mondja, sokan megértik, hogy ők a szabályt a megfigyelés alapján vezetik le, hogy tanulható legyen, és ez egy megfigyelés, és azért változtatnak be nem túl gyakran, mert hát azért, az, hogy 20 év eltelt a 11 és a 12. kiadás között. Hát ez közben mindig egy próbálják a keretet is tartani, de amikor a keretet már szétfeszíti a valóság, annyira sokan elkezdik azt nyomni, hogy már pedig az nem úgy van, mint a szabály, akkor azt mondják, jó, akkor alakítunk. A kókuszra akartam az előbb reagálni, van egy érdekesség, hogy az angolban az apple, mint alma, az egy időben, sőt egészen sokáig minden gyümölcsre igaz volt kb., ami ilyen, tudod, így valahonnan leakasztod, és bele tudsz harapni, tehát nem ilyen csonthéjas, mint a dió, meg a magyaró, hanem gyümölcs. És ez az, a gyümölcsnek az általános neve volt, hogy a gyümölcs, ez volt az apple, és elkezdték ezt így, pineapple, mint ananász, azon is igen, van, de még a 17. században még az uborkát is földi. A bogyós gyümölcsnek is a végződése. Úgy áll, hogy az egyáltalán nem alma. Az a Bibliában úgy van, hogy a jó és a rossz tudásának a fája, meg az életnek a fája, az életfájának a gyümölcse, és a jó és a rossz tudásának fájának a gyümölcse, ezek a tiltott gyümölcsök. Az egyik azért tiltott, mert nem lehet, a másik azért tiltott, mert nem szabad enni róla. Az egyiket azt elrejtette az Isten, tehát az nem az egyik nem volt hozzá, az egyik nem volt hozzáférhető, a másikhoz meg nem volt ajánlatos. És aztán valamiért az alma vált ennek a képzetévé. És ez a gyümölcs, ez kvázi alma lett, és már mindenki almára gondol, amikor a Ádám szakít a jó és a rossz tudása fájának a gyümölcséről. De hogy ez valójában, ez, itt nincs szó arról, hogy ez alma lett volna. Almaként épült be, és akkor Steve Jobs azt mondta, hogy hát alma, akkor legyen alma. Akkor viszont akkor hiányozzon belőle egy darab, azaz egy darab, ami kellett ennek a nagyszerű eszköznek a kifejlesztéséhez. Igen. Na most még megint visszatérve ehhez az almához, az angolban még a banánt is úgy hívták, hogy apple from paradise, vagy valami ilyesmi, tehát a paradicsomi alma, és akkor a magyar itt meg bekavar ugye a paradicsom kifejezéssel, aminek meg megint semmi köze, semmi. Ami termés, de nem gyümölcs, hanem zöldség. De ráadásul paradicsomnak hívjuk, mint az édenkertet, mert valószínűleg azért ugye, hogy mert olyan jó. Amikor behozták, akkor honnan jött? Hát ez onnan jött a paradicsomból. Arról már amerikai. Tudtunk. Igen. Szóval próbáltam ketté csapni, hogy mire nincsen szó, ugye, ahogy a Robi rávilágított, ami nagyon szentséges arra, mágikusukból nem adunk, ahhoz nem... Vagy nagyon rettenetes. Vagy nagyon tulajdonképpen ugyanaz ellenkező előjellel, tehát mondjuk, hogy nagyon pokoli, és valami nagyon összetett, szerintem arra sem lesz szavunk, bár valójában minden ilyen. Tehát a tudod, a Biblia nem jelent semmit, csak ha elolvasod. Kicsi könyvet, ha elolvasod, könyvecske. Sem jelent semmit. Nem, ja. Érted? Nem, ja, de a könyvecske sem jelenti az evangéliumot. Csak ha, érted? Csak ha elolvasod. Csak ami benne van. Tehát ha igen. Itt lennél, és a büdös életben nem hallottál volna róla, és én arra hivatkoznék, hogy de a könyvecske azt mondja, hát nem esnél le a székről ilyettedben, hogy akkor most nekem igazam van, mert hivatkoztam valami, tudod, mert nem jelent semmit, csak ha megtanultad a mögötte lévő történetet, jelentést. De ennek így nincs értelme, mert ha már azt értem, de hogy van. Az a könyvecske azt mondja, és én már ezt megértem, hogy a könyvecske azt mondja, hogy akkor már kellett, hogy halljak a könyvecskéről, akkor az már kell, hogy mondjon nekem valamit. Ebben az országban nem lehet úgy megtanulni azt a mondatot, hogy de már pedig ez a könyv ezt mondja, hogy azt valaki megértse, és még nem hallott a Bibliáról. Ez olyan mértékben az alapja a civilizációnknak, Robi, most hogy ahhoz, hogy megértse egy értelmes, összetett magyar mondatot, ahhoz hallanod kellett róla már. Világos, de... Nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy 5 éves gyerek vagyok, és nem így nevelnek. Nem feltétlenül kellett erről hallanom, sőt, lehet, hogy én egy másik szent könyvről hallottam, és akkor engem úgy nevelnek. 5 éves gyereknek továbbra magyarázod azt, hogy mit ír a szent könyv. De akkor szakadj már le a Bibliáról. Egyszerűen tévedés, ahogy gondolkodsz. Értem, hogy hallhattam egy 6 éves fejjel, meg 15 éves fejjel, mondjuk konkrétan erről, de bármiről nem. Tehát, hogy mindig marad egy olyan dolog, amely nekem jelentéssel nem rendelkezik, és el kell, hogy magyarázzák, mert minden újra felbontható még kisebb egységekkel, még több jelenségé, még részletesebb megfigyelésé, és hogyha a Bibliát már speciál én egy éves koromban tudom, hogy mit jelent és mi a mögöttes tartalma, akkor a WC-kagylót nem fogom érteni, mert még, nem, mert még bilibe izé, se csinálom. És ezért gyakorlatilag nincsen bizonyos dolgok, meg annyira összetettek, hogy nem tudjuk egy szóba tömöríteni anélkül, hogy ne tartozna hozzá 15 év gyakorlat és oktatás és megfigyelés és művelődés, hogy végül az az egy szó neked tényleg jelentsen annyit, mint amennyire a tartalmát szánták. Érted? És ezt mondom én korlátnak, hogy valami annyira összetett, hogy rendelhetsz hozzá egy szót, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy neked mögötte annyit is jelent, hát mint amennyire elhiszed, hogy most ebben az egy szóban te ki tudtad fejezni. De ugye a nyelvnek van egy dilemmája, hogy egyrészt mindent megpróbál kifejezni, mindent tisztáznia kell tudni, hogy működjön jól a kommunikáció. Kellő idő alatt. Ugyanakkor ezt a lehető legkompaktabb módon, tehát ne az legyen, hogy minden dologról folyamatosan órákon át kell beszélned, mire alapvető dolgokat megértetsz a másikkal. Németek tesznek erre kísérletet az ilyen többszörösen összetett szavaikkal, hogy úgy csinálunk, mintha tényleg mindenre lenne szó, és igen, tudod, de van benne van az étel receptje néhány magyar kajának az étel nevében, hogy paprikás krumpli. Igen, és kész, nagyjából ezzel már tudod is, igen. De vannak is olyan nyelvek, illetve hát minden nyelvnek vannak fókuszai, tehát ugye szokták mondani, hogy az ilyen lap, meg nem tudom milyen északi eszkima, akármiknek van, nem tudom, 20 vagy 50 szavuk a hóra. És akkor ők nagyon-nagyon sokféle halmazállapotú havat tudnak megkülönböztetni. Megjegyzem, mi is elég sokat, mert van a kásás hó, meg a latyakos hó, meg a fagyott hó, meg a porhó, meg a szűzhó, meg a izé. Tehát mi is sokfélét, de mondjuk nem annyit. Ezek jelző szerkezetek, ezek nem külön szavak. Oké. Most mindegy, de hogy van, tehát tudunk, tehát mondjuk egy afrikai számára a hó az hó, akármit teszem elé, az kb. Azt fogja mondani, hogy hó. És minden nyelv valamire fókuszálva megpróbálja a lehető legárnyaltabban kifejezni a legfontosabb dolgokat, de az a dilemma, hogy nem lehet a szókészlet a végtelenségig bővíthető, mert akkor mindig lesz, aki éppen nem tudja, hogy miről beszélsz, tehát mégiscsak valahogy egymásra kell pakolnod több szót ahhoz, hogy átmenjen az üzenet, de ha nagyon kevés szavad van, akkor az a baj, mert akkor nagyon hosszan beszélsz, hogy mindent letisztáz, ha meg nagyon sok szavad van, akkor még nagyon sokan nem fogják érteni. De a csodálatos benne az, hogy ugye a nyelv az maga a program, a szavak meg az utasítások. Tehát, hogy mint hogy ilyen számítógépként fognánk fel, hogy van egy keretünk, az a magyar nyelvnek is van a kerete, az a struktúrája, hogy épül fel, és akármennyi szót beletölthetsz, ha azt a befogadó érti, akkor a program átmegy. Az az elképesztő, hogy tehát én azon nem stresszelek, hogy nem végtelen. Hát a valóságon belül van a nyelv, ezért nem fogja tudni a teljes valóságot leírni, csak akkor, ha egyé válik vele, és a nyelven kívül más nem létezik már. Nem probléma ez, de az fantasztikus benne, hogy mágikus, ahogy a beszéd, úgy az írás is. Az írás még inkább. Tehát a beszéd, az gyakorlatilag hangokat adsz ki, és feltételezed, hogy a madarak nem ugyanezt csinálják, mert én itt vokalizálok, te pedig megérted a gondolatomat. És szifinek gondoljuk azt, hogy gondolatátvitel, miközben pont ez történik, a levegő rezgésével átviszem a gondolataimat a te fejedbe, te meg megérted. A könyv ehhez képest még durvább, hogy ránézel egy lapra, és csak nézed, a másnak az semmit nem jelent, azek firkák. Persze. És nézed azt a lapot egy percen keresztül, amikor hirtelen, ki tudja miért, ellapozod, és kicsordul közben a könnyed. Vagy felnevetsz, vagy elsírod magad. Igen, hogy kifordulsz a viselkedésedből, csak mert néztél egy fehér lapot fekete szöszmöszökkel. Mi ez, ha nem varázslat? Tökéletes.